Der var godt gang i debatten i aftes til langt ud på aftenen i Folketinget i går. Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hun var på talerstolen. Det her, det er ved Gud i himlen det mærkeligste timing, jeg har prøvet længe i dansk politik. Anledningen, det var, at en række socialordfører, de vil have en kulegravning af anbringelsesområdet. Ifølge dem, der er der nemlig en udpræget mangel på retssikkerhed på det her område. Og de vil have kulegravningen på baggrund af sager om alvorlige fejl og lovbrud i sagsbehandlingen af anbringelsessager, som vi her på reporterne har afsløret. Den mærkelige timing, som ministeren hun talte om i klippet før, den handler om, at Folketinget de inden længe behandler barnets lov. En lov, der giver kommunerne flere muligheder for at tvangsanbringe børn. I programmet i dag, der spørger vi, om der er brug for at kulegrave det her område. Om regeringens nye lov, den løser problemerne. Og man kan stole på ministerens argumenter fra debatten i aftes. Det er reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Vi har her på programmet efterhånden haft fokus på anbringelsesområdet i lang tid. Og lad os starte med at bringe et uddrag af de sager, vi har haft igennem programmet. Den 17. marts 2022 bringer reporterne den første historie om lovbrud og grove fejl i sager, hvor børn er blevet tvangsfjernet fra deres forældre i Langeland Kommune. Det startede med Sandy Hansen, der fik fjernet sine to tvillingedrenge. Her havde kommunen indskrevet psykiske diagnoser, Sandy ikke har, og også opfundet nogle møder, der aldrig har fundet sted. Jeg har følt mig magtesløs. Jeg har følt mig fuldstændig gennemgjort af socialrådgiverne. Så var der faren Sebastian, der fik tvangsfjernet sin 14-årige søn, Markus, og hvor kommunen, ligesom med Sandy, havde opdigtet en række psykiske diagnoser på faren. De har taget mit barn fra mig. Jeg er dybt frustreret og ked af det. Hvad havde der så bare været en begrundelse? I Marianne Hansens sag har Langeland Kommune potentielt begået en ulovlig kidnapning af hendes 5-årige dreng. Det mente i hvert fald advokat med speciale i børnesager Torben Kledal her i programmet tilbage i april. Fordi de tilbageholder en dreng, hvor undersøgelsen er færdig, og hvor der står, at når undersøgelsen er færdig, så skal drengen, barnet, tilbageleveres til forældrene, indtil børne- og ungeudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske en tvangsfjernelse. Så som advokat siger du her til morgen, at Langeland Kommune faktisk har kidnappet en 5-årig dreng? Ja. Børnesagerne på Langeland viste sig hurtigt som snibolden, der bare rullede. En chef fratrådte kort efter afsløringerne sin stilling i familieafdelingen. 14-årig Markus var i et halvt år på flugt fra kommunen. Han blev tvangsanbragt, fordi faren ikke kunne få ham i skole, men kommunen formodede heller ikke selv at få ham i skole i over et år. Og så blev daværende socialminister Astrid Krag indkaldt i samråd på baggrund af reporternes dækning. Jeg håber, at spørgeren har forståelse for, at jeg jo ikke kan kommentere på enkelte sager og gå ind i enkelte sager. Når det så er sagt, så lyder det med udgangspunkt i de radioindslag, som reporterne på 24/7 har bragt som nogle bekymrende sagsforløb. Spørgsmålet om borgernes retssikkerhed blev pludselig helt centralt. Men den myndighed, der skal sikre netop det, endte selv i skudlinjen. Mit virkelige problem ved den der Ankestyrelse, det er, at jeg synes ikke, der er nogen reel retssikkerhed. For det viste sig, at Ankestyrelsen angiveligt lytter mere til kommunerne end til borgerne. Og selvom Ankestyrelsen faktisk har mulighed for at sanktionere kommunerne for lovbrud og fejl, ja, så kunne vi fortælle, at det ikke er sket i de seneste 10 år. Det her er jo en sag, der skal lande på socialministerens bord. Det siger sig selv. Og jeg synes egentlig også, at Ankestyrelsen internt burde tage sig selv alvorligt. Borgernes manglende retssikkerhed dokumenterede vi med tre whistleblowers, der har stået frem her på kanalen. Som beskikkede medlemmer i Ankestyrelsen har de været med til at træffe beslutninger i netop tvangsanbringelsessager. Vi aner ikke, om vi fjerner de rigtige børn, men man prøver aldrig efter, om de oplysninger, der fremgår af sagsakten, om de nu også er korrekte. Forkerte oplysninger skrevet i deres akter i kommunen, er det stort set umuligt at få det berigtigt, altså at få det taget ud som en sandhed. Så når der ligger de her diagnoser, som ikke er lægeligt underbygget, kan det være rigtig svært for en borger egentlig at komme videre i livet, uden at den hænger ved. Og det stopper ikke her. Langeland Kommune har slettet spor af de fejl og lovbrud, der blev begået i børnesagerne, ved simpelthen at slette oplysninger i borgernes journaler. Jeg tror godt, jeg vil våge pelsen her og sige, altså, at det her det er så alvorligt, at det skal have nogle konsekvenser. Det skal enten få strafferetlige konsekvenser, at det skal overgives til politiet, der så kan vurdere, eller også så skal det have alvorlige ansættelsesretlige konsekvenser. Lød det dengang fra professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing. Langeland-skandalerne, som de blev kaldt, endte først med en politianmeldelse af Langeland Kommunes borgmester Tony Hansen. Og her i efteråret har Ankestyrelsen bedt Langeland Kommune om at genåbne både nye og gamle børnesager, der altså skal gå op nu. Det her er ifølge lektor i socialret ved Aarhus Universitet, Eva Nauer. En skandale, jeg ikke har set magen til i dansk socialret, det er, man kan ikke finde noget, der ville være mere alvorligt, næsten ikke. Og det er ikke kun Langeland Kommune, den er gal med. Vi har også kunne vise på reporterne den 17. januar i år, at en socialrådgiver fra Frederikssunds Kommune bad Hillerød Hospital om at sætte den gravide Sofie Dalgaard i gang med fødslen. Så kunne kommunen nemlig nå at tvangsfjerne Sofies nyfødte barn, inden personalet gik på juleferie. Kommunen de mener nemlig, at fordi Sofie Dalgaard som ung lod sine to børn anbringe frivilligt, efter hun havde oplevet et traumatisk overgreb, så skulle hendes tredje barn også automatisk tvangsanbringes. Jeg følte jo lige pludselig et eller andet sted, at han var jo ikke mit barn. Han var jo systemets barn. Fordi de kunne jo åbenbart i hvert fald have en mening om, hvornår skulle jeg føde. Jamen, hvad havde de så ellers en mening om? Jeg føler mig umyndiggjort. Fuldstændig. Fordi det er mig, der føder. Det er mit barn. Det er på det her tidspunkt, der er jo ikke taget nogen beslutninger om noget som helst. Altså, det er jo deres ønsker og deres subjektive vurdering, at det er smart. Sofie, hun ender med at føde sit barn naturligt, og det bliver ikke tvangsfjernet akut, men senere bliver barnet tvangsfjernet ved en afgørelse fra børn, ved en afgørelse i børn- og ungeudvalget i Frederikssund Kommune. Mette Thiesen, socialordfører for Dansk Folkeparti. Er du med på en linje? Det kan du tro, ja. Tusind tak, fordi jeg var med. Selv tak. Du er ifølge socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil mester i dårlig timing. Det var i hvert fald dig, der har stillet det her beslutningsforslag om en kulegravning, som var til debat i går. Hvorfor skulle det diskuteres i går? Jamen altså, jeg vil jo sige, at rigtig mange af ordførerne i går, ministeren inklusiv, er jo verdensmester i dårlige undskyldninger. Og det var jo desværre det, vi var vidne til i går. Altså, grunden til, at vi i Dansk Folkeparti har stillet det her forslag om kulegravning af anbringelsesområdet, jamen det er jo fuldstændig åbenlyst, også med det, du sidder og fortæller her. Altså, når vi ser eksempler på kommuner, som begår fejl, grove fejl, lovbrud, folk mister deres børn på et uretmæssigt grundlag, der bliver stillet voldsomt tvivl i forhold til, om Ankestyrelsen overhovedet er uvildig. Der bliver stillet voldsomt tvivl, om børne- og ungeudvalget overhovedet er en instans, man kan bruge i forhold til det her. Der bliver også stillet spørgsmålstegn ved, om kommunerne overhovedet magter den her opgave i forhold til anbringelsesområdet. Jamen, så synes jeg simpelthen, at man ville være en uansvarlig politiker, hvis man ikke sagde, at vi er simpelthen nødt til at få undersøgt det her til bunds, før vi kan gøre noget som helst andet. Og hvad mere specifikt skal undersøges i sådan en kulegravning? Jamen, det er nogle af de her ting, som jeg har nævnt her. Vi er simpelthen nødt til at sikre retssikkerheden for de her mennesker. Altså, jeg plejer at sige, der er simpelthen ikke, altså, jeg kan ikke forestille mig noget værre, end at få fjernet mine børn. Altså, jeg vil hellere have bortopereret begge mine ben uden bedøvelse, end jeg vil have fjernet mine børn. Altså, det er det allermest skrøbelige område, de overhovedet har i Danmark, det er, når staten går ind og tager forældres børn fra dem. Og vi kan selvfølgelig godt, i den perfekte verden, som jeg også sagde i går, er der ingen børn, der skal anbringes. Selvfølgelig vil der desværre være nogle børn, som enten midlertidigt eller permanent skal have et andet hjem, og så skal deres forældre have nogen hjælp til at være bedre forældre. Men det, vi ser i nogle af de her sager her, det er jo fuldstændig grotesk. Og jeg er bare nødt til at sige, at jeg sidder og har en voldsom mistillid til det system, der er i dag. Og sådan må det jo selvfølgelig ikke være. Så derfor så stillede vi det her forslag for at få kulegravet hele området, og det handler blandt andet også om, at man skal kigge på, som der også bliver nævnt for de her whistleblower, er Ankestyrelsen overhovedet uvildig, eller er det på kommunens forlængede arm? Hvorfor går man ikke ind og laver en mere sådan dybdegående undersøgelse af, om kommunen overhovedet har lavet et ordentligt stykke arbejde? Og så er vi simpelthen også nødt til at diskutere i den kontekst, om vi ikke skal. Vi har også stillet forslag om, at man skal lave en bodsordning, altså når kommunerne i dag fuldstændig, uden nogen som helst former for konsekvens, skal bryde lovgivningen. Det mener vi i Dansk Folkeparti, simpelthen er fuldstændig forkasteligt. Så derfor har vi også stillet et forslag om, at hvis kommunerne begår grove fejl eller decideret lovbrud, så skal de selvfølgelig kunne straffes økonomisk. Pernille Rosenkrantz-Theil, hun sagde jo i går, at der er lavet en kulegravning i forbindelse med barnets lov, som jo skal behandles i den her uge. Svarer den på de spørgsmål, som du stiller her? Nej, det gør den ikke. Altså, der er lavet en undersøgelse af området, inden man begyndte at forhandle barnets lov. Og det, vi skal huske på, det er, at grund til, at man overhovedet går i gang med hele det arbejde, det er jo fordi, Mette Frederiksen i 2020 holder en nytårstale, hvor hun netop siger, at flere børn skal anbringes. Og allerede der bør igen alle ansvarlige politikers røde lamper begynde at blinke, når man simpelthen begynder at sætte måltal på det her. Og det er jo sådan set også det, der ligger til grund for det. Man lavede en undersøgelse af området, men man har jo ikke undersøgt grundlæggende, om systemet overhovedet er, som det skal være. Og der mangler vi altså de her meget, meget centrale dele, altså eksempelvis det her omkring Ankestyrelsen, det her omkring børne-ungeudvalget, og så simpelthen et spørgsmål om, at vi skal kunne straffe de kommuner, som begår fejl og lovbrud. Og du er ikke alene om det her med at ville have en kulegravning. Katrine Daugaard, Liberal Alliance, du var også med i den her midnatsdebat i går, og du vil også gerne have en kulegravning af anbringelsesområdet. Hvorfor det? Jamen det vil jo af de samme grunde, som Mette her ramser op. Jeg synes, det er provokerende, at man bliver ved med at høre fra regeringspartierne, at de kalder de her ting for enkeltsager. Det er så mange kommuner, så mange kommuner også, hvor det bliver jo simpelthen betegnet som skandaler. Altså, det er jo i hundredvis af sager i nogle af de her kommuner, som der bliver kigget på og revurderet igen. Det kan man simpelthen ikke kalde for enkeltsager længere. Det er for tydeligt, at der er et retssikkerhedsproblem, både for børnene og for forældrene. Og der synes jeg også tit, at ministeren især gerne vil lave et modforhold imellem, at man ligesom kun enten kan kigge på at skabe retssikkerhed for børnene eller på forældrene. Og der mener vi jo i Liberal Alliance, at det må være et både og. Du nævnte det her med enkeltsager, og det var også noget, ministeren kom ind på i går. Lad os lige høre et klip fra i går aftes. Og det vil sige, ja, man kan godt finde enkeltsager, hvor der har været problemer. Men de enkeltsager bliver blæst op til, at jeg synes, at det kommer til i offentligheden at lyde som om, at alle mulige børn bare bliver anbragt. Men har ministeren ikke lidt en pointe? Altså, når man skal tage sådan nogle store beslutninger og lave lovgivning på baggrund af det, er det så ikke en god idé ikke at lade enkeltsager fylde for meget? Jamen, sandheden er jo, at vi faktisk ikke ved, hvor mange sager der er. Og det er jo derfor, vi ønsker den her kulegravning. Fordi der er intet sted, hvor oplysningen, som sagsbehandlerne laver, faktisk bliver undersøgt, om det er rigtigt. Altså, Ankestyrelsen kigger jo heller ikke på, om det, de læser på, faktisk er korrekt. Og der kan du finde mange enkeltsager, vil jeg så sige, hvor I selv jo blandt andet har været med til at bevise, at de påstande, de kommer med, faktisk ikke har hold i virkeligheden. Og det er jo ganske forfærdeligt, at der har været sager, hvor afgørelserne har været forkerte. Og når man kan finde enkeltsager, så kan du selvfølgelig finde dem mange flere steder, hvis man begynder at kigge sagerne igennem. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi får en kulegravning og finder ud af, hvor stort er det her problem reelt. Jeg tror, det er stort. Mette Thiesen, nu skal barnets lov jo behandles på fredag. Løser den nogle af de her problemer, som I fremhæver? Barnets lov, altså det er sådan en konstant hovedpine, tror jeg. Altså, barnets lov er jo lidt lovgivning oven på lovgivning oven på lovgivning. Og som jeg sagde i går i min argumentation også, det er jo, at vi vil jo faktisk rigtig gerne fra Dansk Folkepartis side bare gerne sikre os, at den gældende lovgivning faktisk bliver fulgt. Og det synes vi sådan set burde være nummer et, at man ligesom skulle gå op i det. Der er selvfølgelig nogle gode pointer i barnets lov. Det er der slet ingen tvivl om, og nogle rettigheder og alt muligt andet. Jeg sidder bare tilbage med en bekymring. Der var flere ordfører, der nævnte det her med to sagsbehandlere på de svære sager. Ja, men hvis man har dygtige sagsbehandlere derude i kommunerne, jamen så spørger de nok også en kollega, hvis der er en rigtig svær sag. Så hvad skal man sige, jeg tror, man løser nogle problematikker, som man ikke nødvendigvis gør. Og det, jeg er bekymret for, og det vi i Dansk Folkeparti er meget bekymret for, det er, at man allerede i dag kan se, at der bliver begået så mange lovbrud, altså at man simpelthen ikke overholder gældende lovgivning. Og jeg er fuldstændig, jeg må indrømme, det løb mig simpelthen koldt ned ad ryggen i jeres intro, da vi hører om eksempelvis Sofie, altså det her med at skulle blive sat i gang, fordi der er nogle medarbejdere, der gerne vil på juleferie. Og en af de ting, vi også forsøgte at få et svar på ministeren fra i går, det er, at ministeren blev ved at sige det her med, at 99% af sagerne, de stadfæstes i Ankestyrelsen. Jo, bevares. Og jeg vil så sige, hvis du tager til et andet land og ser et valg, hvor præsidentkandidaten får 99% af stemmerne, så vil langt de fleste af sige, ah, det lyder måske lige for godt til at være sandt. Og det er jo lige præcis der, hvor vi skal være kritiske her også, fordi Ankestyrelsen efterprøver jo ikke, de tryktester jo ikke kommunernes, altså det her, der står i for eksempel sagsakterne. Hvis der sidder en sagsbehandler ude i en kommune og skriver, far er psykisk ustabil, han har en PTSD-diagnose, eller hvad det nu kan være, så er der ingen i Ankestyrelsen, der tryktester, om det overhovedet er rigtigt. Og der har vi jo set eksempler på, at det har faktisk været fiktivt. Så jeg synes, man også skal begynde at kigge på, er Ankestyrelsen overhovedet uvildig? Men, og det mener jeg, Thyssen, at der er eksempler på, at den ikke er. Du sammenligner den her omgørelsesprocent fra Ankestyrelsen med, hvad var det, diktatur, bananrepublikker. Stoler du ikke på tallene? Jo, jeg tror godt på, at Ankestyrelsen de stadfæster 99% af de kommunale afgørelser, der er. Problemet er, at de tryktester ikke, om det kommunerne siger er rigtigt eller forkert. Og som Katrine også fremførte i debatten i går, så har vi jo set eksempler på sager, som faktisk er blevet stadfæstet i Ankestyrelsen, som efterfølgende har været, skal man sige, ombudsmanden simpelthen været nødt til at gå ind i dem, og så har de her børn faktisk endt med at skulle hjem til deres forældre, fordi der er begået deciderede fejl og lovbrud på. Altså, der har ikke været et grundlag for anbringelse. Jeg synes, det her skriger så sindssygt meget til himlen, og jeg synes simpelthen, altså, der må ikke ske fejl på det her område. Altså lige præcis det her område, der må simpelthen ikke ske fejl. Det må ikke være sådan, at der er nogle børn, der bliver fjernet fra deres forældre, fordi der enten sidder nogle sagsbehandlere og hvad skal man sige, skriver noget fiktivt og ikke overholder lovgivningen, eller at det simpelthen ikke bliver trygtestet. Altså det her, det er et system, der skal være så, hvad skal man sige, skudsikkert, som noget overhovedet kan være. Og det er bare nødt til at sige, det er det bare ikke i dag. Jeg har det var ikke, Mette Thyssen, det var ikke alle, der var med, i alle vores lyttere, der var med, og så den her debat inde på Folketings-TV. Lad mig lige spille et klip for jer. Det er nemlig ministeren, som du selv siger, om de her anbringelsessager, hvor det i 99% tilfælde bliver stadfæstet af Ankestyrelsen. Hun siger lidt om det i debatten i aftes. På anbringelsesområdet, der er der 1% fejl. Jeg anerkender, at der er fejl. 1% fejl. Katrine Daugaard, du står og griner lidt. Jamen, det er simpelthen så sindssygt sagt. Altså, fordi jo ikke engang på strafferetsområdet, hvor man har politiet til at arbejde i måneder og år på en sag, inden den kommer for en dommer, har man jo de her fantastiske tal, som Ankestyrelsen åbenbart har. Er vi ude i sådan noget med, at hvis det ser ud til at være for godt til at være sandt, så er det det også? Ja, altså det mener jeg helt klart, det er. Men det kan jo også hænge sammen med, at borgerne jo faktisk ikke har mulighed for at forsvare sig. Altså det har man jo ikke på samme måde som i strafferetssystemet for eksempel. Der har du jo mulighed for at afhøre vidner, og man har dagevis tit til sådan en retssag. I en anbringelsessag, der har du 10-15-20 minutter til at gå ind og forsvare dig mod en sag, som jo ofte fylder mange, mange tusindvis, altså 10.000 af sider. Altså allerede der kan man jo sige sig selv, at det er sgu godt nok noget af en opgave. Ministeren, hun taler jo for eksempel om i aftes, at i mange af de her sager, som der har været frem i medien, blandt andet nogle af dem, som vi har bragt frem, der er der tale om det, hun kalder for procesfejl. Altså at kommunen har lavet fejl i processen, men ikke fejl, der var så store eller så alvorlige, at de rokkede ved den endelige konklusion, nemlig at barnet skulle fjernes. Har du ikke en pointe i, at hvis, hvad kan man sige, målet er det samme, gør det så noget at kigge på mellemregningerne? Jamen, det gør det jo, fordi det er jo hele oplysningen af en sag, som er, altså hvor i retssikkerheden ligger for borgeren. Det er jo det, vi skal kunne stole på, er korrekt. Og når man kan se i nogle sager, at sagsbehandlere går ind og sletter og retter til, lige inden at man skal ind og tvangsfjerne, eller at helt almindelig lovgivning, servicelovgivning, forvaltningslovgivning, GDPR-regler, alle sådan nogle ting ikke bliver overholdt, så kan man jo ikke vide sig sikker på, altså er grundlaget, at segmenteringen for en tvangsanbringelse er der. Og derfor kan afgørelsen jo også være forkert. Mette Thiesen, samme spørgsmål til dig. Ministeren, hun taler om procesfejl. Kan man ikke sige, at det, for hende, der ender det jo samme sted. Barnet skulle alligevel fjernes. Skal man kigge på mellemregningerne, eller er det lige meget? Ja. Ej, selvfølgelig skal man også kigge på mellemregninger. Altså, vi har jo set eksempler på, at hvad hedder det, ombudsmanden efterfølgende, efter at Ankestyrelsen har godkendt, at man så simpelthen har set ombudsmanden, som simpelthen har været nødt til at gå ind i sagerne, og hvor de her børn er faktisk endt med at blive hjemgivet. Og jeg er altså bare meget bekymret, udover at jeg er meget bekymret for området generelt. Og jeg synes simpelthen, det er forrykt, at hverken den tidligere minister eller den nuværende tager det særligt alvorligt, det her. Så er der jo sikkert også, som Katrine også siger, et mørketal. Altså, som jeg sagde i min tale i går, så synes jeg jo sådan set også, at vi skal gøre det her for alle dem, som ikke kan råbe op. Fordi rigtig mange af de her mennesker, som får fjernet deres børn, det er jo altså heller ikke altid nødvendigvis nogle mennesker, som har så mange ressourcer, så de kan stå op imod det her, som jeg kalder det, et kafkask system. Altså hvor det simpelthen er bare staten, der går ind og trumler en familie. Og som jeg også sagde før, der må ikke ske fejl på det her område. Jeg synes, at vi skal have undersøgt det fuldstændig til bunds, og jeg er sådan set overhovedet ikke sikker. Det er sådan set også noget af det, som Justitia har været ude at sige tidligere. Altså, de mener sådan set ikke umiddelbart, at børne- og ungeudvalget nødvendigvis er den rigtige måde at gøre det på. De har nogle andre forslag til det. Jeg synes sådan set, at vi skylder alle danske familier generelt, og i særdeleshed også dem her, der er meget særligt udsat, at man sikrer et system, som man kan stole på. Og det betyder altså, at vi er nødt til simpelthen at få kuglegravet, hvad der er galt i dag, for der er tilsyneladende noget rivravhusende. Og den her kuglegravning, den beder I så om et par dage inden, at den her barnets lov skal behandles. Hvorfor den her timing? Altså, jeg har bedt om den for noget tid siden, så for helt ærligt, at det jo ministeren beslutter, hvornår den kommer på, hvornår hun, hvornår hun har tid, ikke? Så jeg vil sige, at det her, det er jo ikke noget nyt i forhold til anbringelsesområdet. Og hvad skal man sige, den her barnets lov har jo sådan set også været drøftet igennem rigtig, rigtig lang tid. Også med ministerens forgænger. Der havde jeg da også ministerens forgænger, hvor jeg sad der også til nogle samråd om anbringelsesområdet helt generelt. Så igen, det her, det er overhovedet ikke noget nyt, men jeg synes, vi mangler nogle grundlæggende ting, og så er jeg bare nødt til at sige, når vi kan se altså jeres fremragende afdækning, eksempelvis af Langeland-sagerne, vi har også set en frygtelig sag fra Frederiksberg, Jeanette Strauss, som også på fejlagtig grundlag fik fjernet sin datter, og som nu også lægger sagen mod kommunen. Det manglede det også bare. Men når vi ser de her sager, så mener jeg sådan set, at det vil være fuldstændig uansvarligt ikke at handle på det, og det er jo sådan set også derfor... Mette Thiesen, må jeg så spørge dig om, jeg skal spørge jer begge to, måske Katrine Daugaard først, har du tillid til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil? Jeg synes faktisk, det er skønt, at vi har fået en minister, som virkelig vil noget på socialområdet. Men jeg må sige, jeg synes, hun er forkert på den, når det gælder anbringelsesområdet. Tillid? Ja eller nej? Ah, det synes jeg. Det har jeg ikke lyst til at svare på. Mette Thiesen, samme spørgsmål. Har du tillid til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil? Ja, det har jeg sådan set, for jeg tror sådan set, at Pernille, hun har, alt andet lige, har fokus på rigtig mange ting, også på socialområdet, som Katrine siger, men her, der mener jeg sådan set også, hun er fuldstændig galt afmarcheret. Hvis spørgsmålet havde været til hendes forgænger, så havde det været klart nej. Men lad os nu lige give hende en chance også her. Altså, man kan nå det endnu, men altså, jeg synes faktisk, at det er uansvarligt, og jeg synes, det er uanstændigt, at der ikke både er en minister, men også et politisk flertal, som ønsker, at vi får undersøgt det her til bunds. Altså, de sidder simpelthen og lukker øjnene for, at mennesker rundt omkring i Danmark mister deres barn, eller deres børn på et ufuldstændigt og uretmæssigt grundlag. Det synes jeg er så chokerende. Sidste ja. Kommentar, Katrine Daugaard. Og så er det jo fuldstændig vildt, at mig og Mette i går kunne gentagne gange spørge regeringen, regeringspartierne, hvad er det så, vi skal gøre for at stoppe de her lovbrud? Og ingen af dem kunne svare. Ingen kunne komme med et svar. Svaret ligger heller ikke i barnets lov. Det, der blev konsekvent sagt, var, jamen lige om lidt, så kommer der to sagsbehandlere på de sværeste sager. Jo, men altså, hvad så med alle de sager, der ikke lige ligger i de sværeste sager? Altså, vi er jo nødt til at få stoppet de her lovbrud, og der har mig og Mette da i det mindste kommet med et beslutningsforslag om en bodsordning. Det spørgsmål, som du stillede lige her, vil vi sende videre til regeringen, når vi får fingrene i dem. Katrine Daugaard, Liberal Alliance, Mette Thiesen, Dansk Folkeparti, begge to socialordfører. Tak, fordi I var med i programmet. Selv tusind tak. Bente Adolfsen, du er mangeårig juridisk konsulent på børneområdet, og så er du ekspert omkring alt det her ved anbringelsessager. Du har set debatten fra i går. Hvad beder du mærke i? Jamen, jeg beder sådan set mærke i, at Pernille Rosenkrantz-Theil hele tiden snakker om, at der er jo stort set ingen fejl i sagerne, og at alt det der proces, det er bare det, der er i vejen. Altså, det er ligesom, der ikke er en grundlæggende forståelse for, at proces er til for at skabe en rigtig afgørelse. Så de procesregler, vi har, de er faktisk til for at sikre, at vi får en rigtig afgørelse. Så det kan ikke skilles ad. Og når hun så henviser til Joanna-huset og de forfærdelige historier, vi får derfra, så er det jo, jeg har set den med al ønskelig tydelighed, er det jo simpelthen kommuner, der ikke løser den opgave, de skal have. Vi hører sagsbehandlere, der, altså man må tage sig til hovedet med de svar, de børn får. Så det er jo det, der er det store problem på det her område, det er jo, at kommunerne ikke overholder loven, og ikke kan finde ud af at overholde loven. Så en ny lov vil ikke løse noget som helst. Ministeren, hun siger blandt andet, at det er få enkeltsager, som er blevet blæst op i medierne, og måske har skabt et billede af, at alle og enhver kan få tvangsanbragt sit barn fra den ene dag til den anden. Er det også dit indtryk, at sådan området, det fungerer fint, og det er blot nogle enkeltsager, som lige har tilsmudset det en smule? Nej, altså, og det er der jo heller ikke belæg for at sige, det Pernille Rosenkrantz-Theil siger, fordi vi har gentagende undersøgelser, der er rigsrevision, vi har forskellige konsulenthuse, der har undersøgt, vi har masser af praksisundersøgelser, der viser, at det er den daglige sagsbehandling, det er galt med. Og når der er noget galt i den daglige sagsbehandling, så er der alt for stor risiko for, at man ikke træffer de rigtige afgørelser. Og derfor tænker jeg ikke, om man skal kulegrave området, for jeg mener egentlig, at vi godt ved, hvad der er i vejen. Det er sagsbehandlingen, der ikke er i orden i kommunerne. Så jeg tror hellere, at man skulle koncentrere os om, jeg er helt med på, at vi godt kunne kulegrave og alt det der, men vi kunne også bare sige, jamen nu bliver vi altså nødt til at finde ud af, hvad skal der til for, at kommunerne overholder loven? Hvad skal der til for, at socialrådgivere får den uddannelse, de skal have for at kunne løse de her meget, meget svære sager, fordi det er svære sager, sådan at man ikke laver alt for mange fejl. Man må acceptere en vis fejlprocent, det er jeg helt med på, men der, det er simpelthen for usikkert at være børnefamilie i socialforvaltningerne i de her år. I sin åbning af debatten, så beskriver socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil sådan den slags forældre, den slags sager, det drejer sig om. Jeg tænker lige at spille et klip, så vi lige tale om det bagefter. Jeg har drukket og taget stoffer, og jeg har lavet værd med at trøste mit barn, efter det har ligget tis og bræk, og det der er værre i 3 døgn. Det er virkelig ikke så tit, det bliver skrevet på Facebook. Men hvis der er nogen, der i den her folketingssal tror, at det ikke sker, så er de jo fejl. Så det er jo simpelthen bare fejl. Der er børn i det her land, der vokser op i nogle forhold, som de fleste af os simpelthen tror er løgn. Ja, tis, bræk og det, der er værre. Ja. Er det meget udbredt, det her? Altså for det første er det jo nok ikke de fleste sager, der ser sådan ud. For det andet er der jo ingen af os, der mener, at der er børn, der skal vokse op i hjem, hvor det der er stedet, altså til stede. Så det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er jo at finde de familier, hvor det er til stede. Og når jeg nu tænker på nogle af de tunge sager, vi har set igennem årene, pigerne fra Tønder og Rebild-sag og hvad vi ellers har set, så har det jo, det der har været kendetegnet, er jo, at de børn alt for længe har været i de forhold. Så selvom der var underretninger til kommunerne, og selvom man sådan set vidste rigtig meget af, hvad der skete i de hjem, så gik kommunen alligevel ikke ind og fjernede dem. Så de skulle have været fjernet noget før. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenig i. Men problemet er altså bare, at langt de fleste af sagerne, det er jo ikke den der type sager, hvor det er så indlysende klart, at de skal væk, de børn. Og der bliver det for usikkert om kommuner. Altså pointen med en social lovgivning er, at den skal hjælpe de familier, der har brug for hjælp, så de kan klare sig selv så vidt muligt. Så hvis man ikke får startet rigtigt og får analyseret rigtigt, så kan man heller ikke til at hjælpe rigtigt. Og så er man nogle gange måske med til at producere, at tingene bliver værre. Så vi skal altså have kigget på den der sagsbehandling og have styrket den, have styrket socialrådgivernes færdigheder i forhold til at kunne lave sagsbehandling. Og det er i alt for mange kommuner, at det ikke er til stede. Du nævner et par enkelte sager, Rebild og Tønder, som ministeren måske har brugt til at farve det her. Hun sagde jo før at, i debatten i aftes, at enkeltsager har præget den her debat for meget. Er vi simpelthen ude i, at ministeren selv bruger enkeltsager til at understrege sin pointe? Jamen, jeg mener faktisk lige præcis, det er det, der er pointen, og det var jo sådan set også det, der var med Frederiksens afsæt, ikke? At nu skulle vi simpelthen til, fordi vi har set nogle ting. Jeg har også selv tidligere skrevet til Socialudvalget, da Karen Hækkerup var minister, og prøvet at få dem til at forstå, at det er ikke, man skal ikke lave regler, der er på bagkant af sådan en eller anden enkeltsag. Man skal lave grundig analyse og grundige regler, der kan sikre, at området som sådan får en bedre kvalitet, så vil man også få løst de der enkelte sager bedre, så de ikke skal stå og ende, som de nogle gange gør. Du sagde før, at du ikke helt vidste, om der var grundlag for en kulegravning, som jo flere partier ønsker. Du ved, at du sagde, at man efterhånden godt vidste, hvad det var, der var problemet. Hvad skal man så gøre? Jamen, jeg mener, man bliver nødt til at arbejde med uddannelsen. Altså, socialrådgiverne skal simpelthen uddannes i sagsbehandling, og det bliver de ikke tilstrækkelige de her år. Så mener jeg, at hvis man skal arbejde med børnesager, så skal man have en efteruddannelse. Det er så komplekse problemstillinger. Det er så meget, man skal vide om forældre, deres omsorgsevne, børns vanskeligheder, primærsektorens opgaver. Man skal vide så utrolig meget for at kunne løse børnesager. Så der skal man altså, efter min opfattelse, have en specialistuddannelse bag efter ovenpå socialrådgiveruddannelsen. Men så skal vi også have fundet ud af, hvordan vi får kommunerne til at overholde loven. Og det er jeg bestemt ikke den rette til at spørge om, hvordan skal vi gøre det. Nogen vil give bod, og nogen vil gøre noget andet. Men det kan jo ikke nytte noget, at 98 kommuner skal opfinde den dybe tallerken hver gang, og kun vil det, de selv vil. Altså, jeg ser så mange kommuner, hvor der er skift i strategier og skift i tingene hver gang, der er en leder, der bliver udskiftet. Og hvor man, nu vil vi den her vej, og nu skal børnene blive hjemme, og nu skal de anbringes. Bent Adolfsen, jeg bliver nødt til at stoppe dig et øjeblik. Vi skal lige fokusere på noget, Pernille Rosenkrantz-Theil sagde i aftes. Hun siger, at der kun begås 1% fejl på anbringelsesområdet. Ja. Kan man stole på det tal? Nej, fordi det ved hun jo faktisk ikke noget om. Altså, der er jo ingen, der har, meget bekendt er der ikke nogen, der har lavet analyser af sagerne, sådan hver enkelt sag, og så se, om det er rigtigt. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at når man ignorerer sagsbehandlingsfejl og siger, at den behøver vi ikke at forholde os til, vi skal se på grundlaget, så glemmer man jo at se på, om man faktisk har gjort det på vejen, som man skulle have gjort. Og så kan man godt nogle gange ind i en sag, hvor man kan sige, ja, barnet skulle sådan set anbringes, som det ser ud nu. Men hvis man ikke har gjort det rigtigt fra starten, så kan man jo nogle gange simpelthen ikke finde tilbage til at sige, kunne man have gået en anden vej? Kunne man faktisk have løst det på en anden måde? Fordi så er løbet kørt. Og så er det jo forkert at sige, at det kun er i 1%, at der sker fejl, fordi det mener jeg simpelthen ikke, vi har belæg for at kunne sige. Og så vil regeringen jo senere på den her uge begynde at behandle den her barnets lov. Når den bliver indført, vil det så give bedre retssikkerhed på børneområdet? Altså min bedste overbevisning vil det blive værre, fordi der er simpelthen en opbygning i loven, der jeg mener, der er forkert, men der er også en den, der vi i dag kalder undersøgelse, der er noget, der hedder en screeningsbestemmelse, og den opererer med sådan nogle diffuse begreber som et problem eller en alvorlig sag, altså hvor man faktisk ikke som hverken borger eller sagsbehandler kan se, hvad skal være til stede for, at vi overhovedet kan gå ind og træffe de her afgørelser. Det er dybt problematisk, man ikke kan se i loven, hvad betingelserne for at træffe afgørelse er. Og det kan man ikke i den kommende lov. Bent Adolfsen, mange år juridisk konsulent på børneområdet. Tak, fordi du var med i programmet. Selv tak. Peter Hallager Nielsen, direktør i Spektrum Shop og netop afgående beskikket medlem af Ankestyrelsen igennem 8 år. Tak, fordi du er med i programmet. Så var du en af de 3 whistleblower, som i november stod frem her i programmet og fortalte, hvordan du i årevis har været vidne til, at børn de bliver tvangsfjernet, selvom de ikke burde. Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hun skulle i går svare på spørgsmål på Folketingets talerstol, og her understregede hun, at det kun er 1% af sagerne, der bliver omgjort i Ankestyrelsen. Vi har allerede hørt fra kritikere, der forholder sig til det her tal, men du har jo selv siddet i Ankestyrelsen. Er det et tal, vi kan bruge til noget? Nej, det mener jeg helt ærligt ikke, fordi Ankestyrelsen kigger jo kun på de oplysninger, de får fra kommunerne. Og hvorfor kan det ikke bruges til noget? Peter, er du stadig på linjen? Jeg tror måske, at vi har mistet Peter Hallager Nielsen. Ja, det ser sådan ud. Jeg ville ellers rigtig gerne have spurgt ham, hvad der er grunden til, at man ikke kan bruge det her tal 1%, som Pernille Rosenkrantz-Theil, hun sagde i aftes i debatten. Men ja, du er måske snart med os igen, Peter. Jeg tror i hvert fald, der er nogen, der er på vej til. Hallo. At Peter? Yes. Ja. Det lød som om, at du røg ud et øjeblik. Du nåede lige til, at man ikke kunne bruge det her tal om 1% af sagerne, der bliver omgjort i Ankestyrelsen til noget. Men du nåede dårligt at forklare det, inden du røg af. Kan vi starte forfra? Ja, altså jeg mener ikke, man kan bruge tallet til noget, fordi at Ankestyrelsen jo udelukkende kigger på de oplysninger, de får fra kommunerne. Men efterprøver ikke, om oplysningerne er korrekte. Så det vil sige, at man har præcis det grundlag, som den oprindelige sag bliver afgjort på. Og den er jo ofte, som jeg jo tidligere har beskrevet, skåret til, så man næsten ikke kan træffe anden afgørelse igen. Jeg har bragt det op på et møde i Ankestyrelsen, og der fik jeg at vide, at jamen, du kan jo bare se, så når forældrene tager sagerne i retten, så vinder vi jo i retterne. Men der foregår det jo på præcis samme måde. Og der tænker jeg, at man skal som dommer have meget is i maven for at omgøre en beslutning, som er truffet af hvad hedder det, hvor der har været en børnesagkyndig ind over og blåstemplet den afgørelse, der er truffet. Hvad tænker du om, at socialministeren vælger at fremhæve lige netop den her statistik? Jamen det er, fordi den passer ind i hendes lovforslag. Det kan simpelthen ikke være andet, fordi socialministeren har kun set de sager, som hun er blevet præsenteret for. Jeg kan overhovedet ikke genkende det tal. Som jeg har sagt i en tidligere udsendelse, så vil jeg tippe på 15-20% af sagerne, har jeg selv været i tvivl. Og det er vel at mærke de 15-20%, der drejer sig, hvor det er tydeligt, at der er autisme indover i sagen, hvor jeg jo så har haft et vist fagligt indblik i problemstillingerne. Jeg tør slet ikke tænke på de sager, hvor det er drejet sig om andre handicaps. Politikerne, de har jo, der er jo nogen, det er det, vi taler om i dag, der gerne vil kulegrave blandt andet Ankestyrelsens rolle, om de er uvildige nok. Du har selv været inde i systemet. Mener du, at Ankestyrelsen er uvildig i deres vurdering af anbringelsessager? Nej, det er de jo ikke, fordi, som jeg jo også tit har fået påpeget i Ankestyrelsen, vi er nødt til at stole på, at kommunerne kun giver korrekte og sandfærdige oplysninger. Og så er man jo ikke uvildig, når man på forhånd har vedtaget, at det, der kommer fra den her side, det er sandheden, det er det, vi skal lægge vægt på. Så er man ikke uvildig. Jeg tror, det var Mette Thiesen, der tidligere talte om sådan noget bananrepublikker og diktatur, hvor der er en form for aftalt spil. Det var det, hun sammenlignede med. Er der også en form for aftalt spil nærmest mellem Ankestyrelsen og kommunerne? Om ligefrem bruge aftalt spil, men der er helt klart, at kommunernes landsforening har helt klart lagt nogle begrænsninger ned over Ankestyrelsen over, hvad de må forholde sig til. Og som sagt, man efterprøver ikke oplysningerne fra kommunerne. Så på den led kan man jo selvfølgelig godt sige det. Ministeren, hun nævnte i aftes, at der er børn derude, der bliver udsat for voldtægter og ligger grædende i deres eget tidsbræk og det, der er værre. Var det den slags anbringelsessager, I sad med i Ankestyrelsen? Ja, nej, der er jeg nødt til at trække på smilbånden, hvis ikke det var så lidt tragisk. Fordi i de 8 år, jeg har siddet der med 2-3 møder om året eller om måneden, der har jeg ikke oplevet en eneste sag, hvor der er nogen, der har lagt, som du beskriver der. Jeg siger ikke, de ikke findes, men det er ikke flertallet af sager. Det er det simpelthen ikke. Jeg har ikke set en eneste af den type sager. Ministeren, hun hæfter sig også ved, at der ligesom er lavet en kulegravning af området her i forbindelse med tilblivelsen af barnets lov. Er der i dine øjne behov for yderligere at kulegrave det her område? Nej, det tænker jeg egentlig ikke. Det kan jeg ikke se, hvad formålet skulle være, fordi vi igen, hvis man får præsenteret oplysningerne på den måde, man har fået det, jamen så når man frem til det samme resultat. Nej, jeg tænker mere, der er behov for at styrke retssikkerheden, så de her forældre får samme retssikkerhed som en eller anden forbryder, der går ud og slår folk ihjel eller et eller andet. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo blandt andet ved at give forældrene lov til at føre vidner og fremlægge egen dokumentation osv. Altså, så kommer ind. Altså, når vi får præsenteret en sag, så kommer der jo for det første kun negative oplysninger. Når så forældrene kommer ind, så bliver de spurgt, hvad der sker siden afgørelsen blev truffet i kommunen. Og så bliver de sendt ud igen, og så bliver afgørelsen truffet. Det vil sige, at den er jo egentlig truffet på forhånd. Fordi en typisk kommentar efter forældrene har forladt møde, det er, at det ændrede vist ikke på indstillingen. Peter Hallager Nielsen, du er direktør i Spektrum Shop, og så er du netop afgående beskikket medlem af Ankestyrelsen gennem 8 år. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Historien her, den var tilrettelagt af Nanna Margrethe Haugaard og Niels Frederik Rikkers. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.